Ama yok babanın alını. Lütfen mükemmeldi konumum. 350, 350, 350 olmaz. Karnım açtı, doğru karar veremedim. Arkadaşımı yedim, ben arkadaşımı yedim. Hiçbir şeyim senin olsun.